राम श्रद्धे समझे श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2059 17 मार्च 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता वन स्वर्ग आश्रम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण परमात्मा लिप्यते। हे कुंते नंदन, यह पुरुष स्वयं है, अनादि होने से और गुणों से रहित होने से अविनाशी परमात्मा स्वरूप है। यह शरीर रहता वह भी कर्ता और भोक्ता नहीं है। यहां से प्रश्न आता है, एक जड़ है एक चेतन है। जड़ ने नाशवान है और चेतन है अविनाशी। इस वास्ते गीता में कहा, नाश तो विद्यते भावा असता भावा न विद्यते। असत वस्तु की सत्ता नहीं है, ये असत वस्तु है। देखने में, सुनने में, समझने में जो आता है सब असत है। आप बताओ इसमें क्या देते थे? संसार में आकाश देते हैं, पृथ्वी जल तेल वायु आकाश, इसमें क्या चीज सच्ची है? मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष मकान क्या नित्य रहने वाला है? आपके देखने में कौन नित्य रहने वाला है? सूर्य चंद्रमा सब जाता है, यथा पूर्व का प्रयत्न। सूर्य और चंद्रमा भी हरदम रहने वाला नहीं है, हरदम रहने वाला कोई चीज है ही नहीं। इस वास्ते संसार में हमारी चीज कोई नहीं है, किंचित मात्र में। यह जड़ है, नाशवान है, यह हमारी चीज नहीं है। तो दो विभाग है, जड़ और चेतन। जड़ विभाग भगवान है, जड़ विभाग नाशवान है और चेतन विभाग अविनाशी है। चेतन विभाग अविनाशी और जड़ विभाग नाशवान। ये नाशवान हरदम नाश हो रहा है, हरदम बदल रहा है, हरदम। आप अपन माँ के समझे, माँ के पैदा होते रहते, बालक बड़े की बात याद करो, वो बालक बड़ा आज है। क्या जवानी साथ रहेगी? क्या वृद्धावस्था साथ रहेगी? क्या धनवत्ता साथ रहेगी? क्या निर्धनता साथ रहेगी? क्या निर्बलता साथ रहेगी? क्या बलवान साथ रहेगा? क्या चीज साथ रहेगी? सोचो, आप सही विचार करो, आपके साथ रहने वाली चीज क्या है? जिस पर प्रेम करो, स्नेह करो, अपनापन करो, ऐसी चीज कौन सी है जो आप साथ रहेंगे? बोलो, आपने मन में तो बोलो। आपको देखता हो ये साथ रहेगी, शरीर साथ रहेगा, कुटुंब साथ रहेगा, धन साथ रहेगा, घर साथ रहेगा। ये बिल्कुल धोखा दे, धोखा पकड़। अच्छा, मैं साथ आपके साथ रहने वाले कौन थी बताओ, खुले खुद ही बोले खुले, डरो मत, आपको देखते हो चीज ये हमारे साथ रह गई। एक बात देखो, आपके साथ रहने वाली चीज क्या है? क्या शरीर साथ रहेगा? क्या कुटुंब साथ रहेगा? माता पिता भाई बंधु भौजाई भजी साथ रहेंगे? महाराज जी साथ तो नहीं रहेंगे, जितने दिन रहते हैं उनमें सुख सुविधा और आकर्षण मालूम देता है। तो सुविधा उन्हें दो या इस बात की स्पष्ट करो कि जब रहते हैं ना, जितने दिन रहेंगे निश्चित बात है कोई साथ नहीं रहेगा, लेकिन जितने दिन रहते हैं उतने उनके सुख सुविधा और उनका आकर्षण खींचता आदमी को। हाँ तो उनकी सेवा करो, कोई मेहमान आता है तो उसके काम उनकी सेवा विशेष करते हैं, क्यों साथ तो रहेगा नहीं है, तो ये साथ रहेगा नहीं, सबकी सेवा करो, सबको सुख कैसे पहुंचे, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, याद रखो अपना स्वार्थ बिल्कुल मत रखो। अगर कल्याण चाहते हो, उद्धार चाहते हो, परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो, तत्व ज्ञान चाहते हो, भगवान का प्रेम चाहते हो, कल्याण चाहते हो, तो जो दिखे सबकी सेवा करो। माँ कैसे खुश रहे, पिताजी खुश कैसे है, भाई खुश रहे, भाभी खुश रहे, भतीजे खुश रहे, ये राजी रहे। यह बात पकड़ लो, एक मुख्य बात है, इनको सुख पहुंचाओ, जो अपनी शक्ति के अनुसार सुख पहुंचाओ और अपने उनसे कुछ मत चाहो, अपने उनसे कुछ मत चाहो, सुख चाहो तो दुख में आ जाओगे, जो सौगत देंगे नहीं मर जाएंगे। मेहमान आवे उसकी सेवा करो, वैसा आना मत चाहोगे तो रोना पड़ेगा, वो चला जाएगा। सेवा करो, सेवा एक काम है खास, सबके सबको सुख कैसे पहुंचे, आराम कैसे पहुंचे, सबका कल्याण कैसे हो, सबको भगवत प्राप्ति कैसे हो, सब जीवन मुक्त कैसे हो जाए, सब भगवान के भक्त कैसे बन जाए, भगवान के प्रेमी बन जाए सब, ऐसा भाव रखो। हमारा काम कैसे करें, हमारा फंस जाओगे। सब उसको कैसे पहुंचे, सबके साथ हो पड़ता है, माँ को सुख कैसे पहुंचे, पिता को सुख कैसे पहुंचे, भाई को सुख कैसे पहुंचे, भौजाई को सुख कैसे पहुंचे, भतीजों को सुख कैसे पहुंचे, कुटुंबियों का उद्धार कैसे हो, कल्याण कैसे हो, इनको सुख कैसे पहुंचे, ये याद रखो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इन्हें खुद एकदम सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है। तो जड़ से जड़ चीज अपने साथ नहीं रहेगी, नाशवान चीज अपने साथ नहीं रहेगी। तीन बात है, जिसका संयोग और वियोग होता है वो आती है और जाती है, आरंभ और समाप्ति होती है, वो अपनी दी होती। तीन बात, जो मिलती है बिगड़ती है अपनी जिंदगी होती, आती है जाती है वो अपनी जिंदगी होती, आरंभ और समाप्ति होती वो अपनी जिंदगी होती। तीन बात याद करो, तीन बातें, आती है जाती है और संयोग होता है वियोग होता है, अब उत्पन्न होती है नष्ट होती है, वो चीज हमारी नहीं होती। पक्की बात है, इस बात को एकदम पक्की मान लो, निहाल हो जाओगे। आशा रखे जीता है, अरे मर जाएगा तो रोना पड़ेगा। हम पहले से जानते थे संयोग साथ नहीं रहेगा। तीन बात, उत्पत्ति होती है नाश होते वो अपनी नहीं होती, संयोग होता है वियोग होता है नहीं होती, आती और जाती है वो अपनी नहीं होती। तीन बात याद रखो, याद रखो, साथ रहने वाला शरीर है क्या, कुटुंब साथ रहने वाला है, घर साथ रहने वाला है, रुपया साथ रहने वाला है, ये रहने वाला है ही। आरम्भ और अंत होता है, हरेक काम आरम्भ कर अंत होता है, क्या वो साथ रहेगा? तीन बातों में कोई एक बात भी है संयोग और वियोग होता वो अपन नहीं रहेगा, मिलन और विषय होता वो अभिषेक नहीं रहेगा, आरम्भ और अंत होता वो प्रशांत नहीं रहेगा। आपने 84 लाख जोड़ी भोगी, कोई सही साथ में नहीं रहा, तो ये सही कैसे रहे साथ में? साथ में रहने की दीप नहीं, पक्की बात ही नहीं, जमाल हृदय में निहाल हो जाओगे, निहाल डर जानने की जरूरत नहीं, मिलती है बिछुड़ती है वो बनती रहेगी, आती है जाती है वो दे जाएगी, आरम्भ होता है समाप्त होती है वो बचाती है, यह हमारे साथ रहने वाले ही है। ये तीन बात पर पक्की बात ना, पक्के निहाल हो जाओगे, इसे संदेह नहीं है, और इनको इनसे सुख जाओगे तो जन्मों गैर मरोगे, जन्मों गैर मरोगे, जन्मों गैर मरोगे, कोई वो नहीं, भले साधु हो और गृहस्थी हो, ब्राह्मण हो और पंडित हो, सत्संग आने वाले नहीं हो, शेर जी कान से सत्संग चलता है, क्या शेर जी साथ रहे, क्या भाई जी साथ रहे, क्या घनश्याम जी साथ रहे, कौन साथ रहा? ये रीत है ही नहीं। तीन बात याद करो, तीन बात, आरम्भ होता है अंत होता है, हरेक क्रिया करो आरम्भ होता है अंत होता है, वो क्रिया हमारे साथ नहीं देगी, जो मिलता है बिजुड़ता है अपने साथ नहीं रहेगा, आता है जाता है अपने साथ नहीं रहेगा, आरम्भ होता है समाप्त होती है अपने साथ नहीं रहेगा, पक्की बात है, देखो पक्की को पक्की बना लो, शंका हो जो बोलो, इससे शंका हो जो बोलो, कौन ऐसी चीज है जो आपके साथ रहने वाली, हरदम साथ में रहेगा, उनकी सेवा करो, उनसे चाहो मत कुछ, चाहो गए तो कारण गुण संकोष है, जरा सदस्य उसने जीवन में जन्म का कारण चाहना है, एक चाहना मिटा दे, चाहना कुछ नहीं करनी, निहाल हो जाओगे, दो बात हो रहे, दो बात, जड़ और चेतन, जड़ विभाग नाशवान है और चेतन विभाग अविनाशी है, गीता में भगवान चेतन विभाग के को नाम प्रकृति क्षेत्र अक्षर ये नाम है, प्रकृति क्षेत्र अक्षर आदि नामों से कहा है, और चेतन विभाग को पुरुष क्षेत्र ज्ञान अक्षर नाम ने कहा। तीन बात याद रखो, याद रखो, संयोग और वियोग होते हो बड़ी नहीं होती, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे एकदम, सुखी हो जाओगे, दुख मिट जाएगा सदा के लिए, सदा के लिए मिट जाएगा, अरे इनसे तो चाहोगे तो सिवाय दुख के कुछ मिलने वाला है नहीं, क्या काम देने वाला साथ रहेगा, शेर जी साथ रहे, भाई जी साथ रहे, कभी कौन नहीं था और कौन रहने वाला है, हरदम मौका नहीं रहेगा, लाभ लेना हो तो ले लो, साथ नहीं रहेंगे, कोई बहम हो तो पूछो, आपके संदेह हो तो पूछो, सब के लिए आप पूछो, भाई बहन कोई पूछो, साथ आने वाला नहीं है उनका भरोसा मत करो, तीन बात रही, जो बनते हैं बिछड़ जाते हैं, और पैदा होते हैं नष्ट हो जाते हैं, और आते हैं और जाते हैं, ये तीन साथ में रहने वाले नहीं है, अगर इन बातों को आप मान लो बहुत लाभ की बात है, ध्यान हो जाओगे वो अपने नहीं है। तो क्या करो, सेवा करो, यानी सेवा करो, जर्जिता में मोह मत करो, जर्जिता का सदुपयोग करो और चेतन है उनकी सेवा करो। तीन बात है, संयोग होगा वियोग होगा वो हमारी नहीं है, हमारी है ही नहीं पक्की मान लो, वो साथ में नहीं रहे। कोई शंका हो तो पूछो, जिनको शंका हो पूछो, तय करो, फैसले आ गए। दूसरी बात चलाओ इस विषय में, ये बात है, ये दोनों विभाग अंधकार और प्रकाश है, इनको साथे मानना अंधकार है, इनको साथे ना मानना प्रकाश है, इनका भरोसा रखना अंधकार है, इनका भरोसा ना रखना प्रकाश है, इनसे गुस्सा ना अंधकार है, इनसे कुछ दिन चाहना प्रकाश है, इनको सुख पहुंचाना प्रकाश है, इनसे सुख लेना अंधकार है, इनका भरोसा रखना अंधकार है, इनका भरोसा सेवा करना एक कल्याण करने वाली है। सेवा करो तो कल्याण होगा, साथ में चौधरी रोना पड़ेगा। बोलो, इतने दिन से साथ रह रहे हैं परिवार वालों के साथ, तो अभ्यास हो गया है, तो वो अभ्यास कैसे छूटे भीतर से? अरे अभ्यास सेवा करो, लो मत जरूर आपको फायदा होगा, उनकी सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, अरे उसे सुख पहुंचाओ, बिल्कुल निहाल हो जाओगे। शंका क्या है, शंका ये अभ्यास इतना हो रहा है उनके साथ साथ में रहने का कि उनसे अपना छूटता नहीं भीतर से, ये छूटेगा ही, बताओ छूटेगा? क्या नहीं, क्या धन नहीं छूटेगा, क्या घर नहीं छूटेगा, क्या कुटुंब नहीं छूटेगा, क्या नहीं छूटेगा बताओ? तो छूटेगा, रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, वो रोने से बचाते हैं हम तो, क्यों समय बर्बाद करो? सेवा करो, सेवा करने से अनुभव आए, उनको सुख पहुंचाओ, सेवा करो, पक्की बात है, ये सेवा करो, चाहो मत, दो बात है, दो बात, सेवा करो चाहो मत, कल्याण हो जाए, कल्याण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, तो ज्ञान हो जाएगा, सुखी हो जाओगे सदा के लिए, ऐसे गुस्सा होगे तो दुख होगा, फिर वियोग होगा, तो आएगा वो जाएगा, पैदा होगा नष्ट होगा, आरंभ होगा सामर्थ्य होगी, नियम है, ऐसे भरोसा रखोगे तो गाओ, साथ रहेगी नहीं, साथ रहना है इसकी चाहना है, अपना बंधन है, ऐसी कोई चाहना नहीं, भाई आज मर जाओ कोई और नहीं, ऐसा परसों जीता रहो कोई बात, ऐसी पक्की बात है, सच्ची बात है, याद कर लो, जितने भाई बहन है सब याद कर लो, जिसका संगत से रखा है उसका वियोग होगा, आरंभ होगा उसका नाश होगा, आएगी वो चेंज जाएगी, पैदा होगी नष्ट होगी, सिवाय रोने के और कोई फायदा नहीं, सिवाय रोने के पश्चाताप के दुख के सिवाय कुछ नहीं, करो संकल्प, आपको वैभव तो वो करो, खुली कहते खुली खुली सबसे। ये दूसरों के लिए अष्ट सर बनते हैं अपने लिए। ये अपने लिए नहीं है, भगवान अपने लिए है। भगवान का संग करने वाले पूजनीय होते हैं, आदरणीय होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी आज भी लोग सुनते हैं, आदर से शांति मिलती है। मैंने ऐसा देखा है मेरे मन भाई कि मैं बातें बताऊं अच्छी अच्छी बातें बताओ नहीं सुनते, ऐसा सुनते। कलकत्ते में देखा आज मन ज्यादा सुनते, हम व्याख्यान देते हैं बढ़िया, कोई मूल्य नहीं है। सच्ची झूठी सच्ची बात है, भरोसा मत रहो। तीन बात आती है जाती है, मिलती है भी छुटती है, पैदा होती है नष्ट होती है, आरंभ होता है नष्ट होती है। ये चीजें पक्के कसर कसौटी, इन एक बात को आप धारण कर लो, ध्यान हो जाओ। शंका हो तो पूछो, शंका होगी नहीं ठहरेगी नहीं शंका, ठीक नहीं सही शंका, पक्की बात है, खरी बात है, असली बात है। आज से यहां सब पक्का विचार करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, सेवा करो। अच्छे अच्छे संत हुए हैं उन्होंने सेवा की है। तुलसीदास जी महाराज की वाणी से लोगों को लाभ होता है, कोई से कुछ चाहना नहीं है। चाहना करने वाला हमारा कल्याण नहीं करेगा, बिल्कुल सच्ची बात है। ये अंधकार और प्रकाश की तरह है, ऐसे सेवा चाहना है अंधकार है, और इनकी सेवा करना है प्रकाश है। इतना फर्क है, दो बार दो अंधकार और प्रकाश। इनमें सेवा चाहो होते हो अंधकार पे हो, इसका नतीजा बड़ा खराब है। सेवा चाहो तो ध्यान जाओगे, अपने कुछ नहीं चाहो सेवा चाहो, ये बात फैल हो नहीं सकती। ये ठीक बात है, ऐसे ही होगा, शंका हो सकती नहीं। कोई शंका होती है तो समझा नहीं, मेरी बात को समझा नहीं है तो शंका करो। ये है दो दो चार ही होते हैं, दो दो पांच नहीं होते, दो दो छह नहीं होते, पांच नहीं होते, तीन नहीं होते, चार ही होते। सीधी बात है, दो दो चार ही होते हैं, ना पांच होते ना तीन होते। इस तरह से पक्की बात है, जो संयोग होता है वियोग होता है, आता है और जाता है, उत्पन्न होता है नष्ट होता है, जीता है तो मरता है, वो अपना नहीं होता। शंका इसमें है ही नहीं, कोई शंका करता है तो समझा नहीं है, समझा शंका हो नहीं सकती। ज्यादा सुनने से नहीं है, मानने से न्याल हो जाओगे। गाया गाया गावेगा तो दबा गएगा खावेगा, सुन सुनेंगे सो देगा तो तीन लोग को सो देगा। ये बात है, गौ भले फायदा नहीं होगा, पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत ही बात है, एकदम सच्ची बात है। ध्यान दिया कि नहीं, से फर्क नहीं। प्रकाश और अंधेरा दो होते हैं, अंधकार और प्रकाश की तरह है, परस्पर सर्वथा असंबद्ध है। साथ में समय प्रकाश और अंधकार दे रहे, कुछ चाहना अंधकार है, कुछ नहीं चाहना प्रकाश, वो सुख पहुंचाना प्रकाश है, इनसे सुख चाहना अंधकार है। ये बने रहना आशा रखना धोखा है, और बिछड़ना मान लिया संशय ही बात है। मर जा तो ये नहीं, वो कैसे मर गया, ये तो मरेगा ही, कौन भी मरेगा बताओ, पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। प्रकाश और अंधकार है, जड़ विभाग है वो असत है, जैसी सत्ता विद्यमान नहीं है, और सद विभाग है सत है, जैसी सत्ता विद्यमान है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता, एकदम सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है, बिल्कुल। सा करके देख लो, लगाओ जोर, ये बात तो ऐसी है, ये शंका हो ही नहीं सकती, ये ब्रह्म वाक्य है। गीता जी ने कहा, ना सतो विद्युत भावो, ना भाव विद्युत सत, असत भाव विद्युत, और सत का भाव नहीं। गीता जी का वचन है, सब शास्त्र सच्चा हो जाएगा, पर गीता जी झूठी नहीं होती, पक्की बात। दोनों बात कह दी, दासत्व में देते बाबा, अस्तव भावान में देते, जो उत्पन्न नष्ट होती है, और आती है जाती है, संयोग और वियोग होता है, वो असत है, वो अपने साथ नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। कोई बहम हो तो पूछ लो, बहम है मैं करना बेसब्जी की बात है, बेसब्जी की बात आपको चुप करने के लिए नहीं कहता हूं, सच्ची बात कहता हूं। बहम है तो पूछो, एक भाई पूछ रहे हैं, हमारे बहम तो नहीं है, लेकिन ये बात टिकती नहीं, टिकती नहीं है बात, समझ में आती है, मरेंगे सब समझ नहीं रहेगा, फिर भी टिकती नहीं है बात, क्या कर आप टिका चाहते है नहीं, टिकती नहीं तो टिकाना चाहते है कि नहीं, ये बताओ, इस बात को टिकाना चाहते हो कि नहीं, बात दो, जवाब दो। टिकाना तो चाहते हैं महाराज जी, जब तो चाहते हो तो बिल्कुल टिक जाएगी, टिक जाएगी बिल्कुल, आप चाहो तो, आप टिकाना चाहते हो कि बिठाना चाहते हो बताओ, टिकना चाहते हो। बालक माँ बहने रोने लग जाए तो यार नहीं बैठे रोने लग जाओ, भगवान की गाड़ी तुम्हारे टीके गलते हैं, क्या करें, फायदा होगा ही, हमारे छूटते नहीं महाराज, मैं छूटते नहीं, भगवान से कहो, अरे कहता ही रहो, जब तक नहीं छूटे पिंड छोड़ो बात, माँ का पल्ला पकड़ लेता है बालक, मुझे लड्डू दे दे, मैं तुम्हें सी दे दे, जा जा ले जा, मिश्री मैं जा भाई कुछ कहूंगा, तो भगवान से मांगो खाली कभी नहीं जाएगा, एकदम छोड़ना चाहते हो कि नहीं, ये बिता दो पहले, आप छोड़ना चाहते हो कि नहीं, छोड़ना चाहते हो नहीं छूटेगा, रोगा भगवान ही रहेगा, जरूर छोड़ा देंगे भगवान, भगवान ने कहा है, यश्याम अनुग्रह नामे हर्ष्य तद धर्म सुने, जिस पर मैं कृपा करता हूँ धन नष्ट करता हूँ, करो मैं बंधु में छेद भाई सो में तो बंधु में देखता हूँ छल दुख जीव थी जो कोरे अमार नाश ता करे सर्वनाश एक भगवान चाहिए मैं चाहिए भगवान छूट नहीं है आप मानो तो साथ में तई मानो तो साथ में स्वीकार करो तो साथ में अस्वीकार करो तो साथ में आप उसको जानो तो साथ में और नहीं जानो तो साथ में वो साथ में रहेगा वो साथ छोड़ेगा ही नहीं कौन है जिसे भगवान न हो सर्वे से चला मेरी धंधे में ईश्वर सर्वभूताना में देश ईश्वर सबके देव है किसको छोड़ा आप नरकों में जाओ तो छोड़ेगा नहीं स्वर्ग में जाओ तो छोड़ेंगे नहीं मृत्यु लोग में जाओ तो छोड़ेंगे नहीं मर जाओ तो छोड़ेंगे नहीं वो अपना है वो अपना है अपना वो है जो साथ में रहे हमारे हमारे साथ में रह रही अपना नहीं है एकदम पक्की बात है सच्ची बात मान लो आज मान लो आज आज ही मेरा पार है नहीं मान सको तो भगवान से कहो आप बताओ माना जरूर फायदा होगा ये बात सच्ची है झूठी आप बताओ नहीं जैसे तो भगवान से कहो बात सच्ची है हम मानना चाहते हैं मान सकते नहीं भगवान बिल्कुल मना देंगे प्रत्यक्ष बात है प्रत्यक्ष कृपा करते ये बात छिड़ी है तो कल्याण के लिए ही छिड़ी है इन्होंने कहा वो सुनाओ ये बात है एकदम सच्ची बात है संयोग और वियोग तुम विद्या दुख संयोग वियोगम योग रहितम दुख संयोग वियोगम योग रहितम योग कहते हैं सनिश्चयन योग तो वियोग संयोग वियोगम जैसे संयोग और वियोग होता है वो योग होता है शुद्ध होती है बात आनी अनजानी है मिलता है बिछड़ता है ये पक्की बात है एकदम क्षेत्र प्रकार ही है जड़ विभाग असत है जैसी सत्ता ही विद्यमान नहीं है वो जड़ है चेतन विभाग सत है जैसी सत्ता विद्यमान है ना भावो ना सुतो विद्यते भावो ना विद्यता दो साध्या सोलह तो संपूर्ण क्रियाएं जड़ विभाग में ही होती है चेतन विभाग में कभी किंचित मात्र में क्रिया नहीं होती सब जड़ विभाग में है बहुत दमी बात है बड़ी श्रेष्ठ बात है बड़ी सार बात है ऐसा मनन करो और भगवान से प्रार्थना करो लगन लग जाए छोड़ना छोड़ना छू जाएगा भगवान वो नहीं माने वरी मन में लग जाए छुटेगा छूट जाएगा छूट जाएगा अवश्य संयोग होता वियोग होगा ही आलम होता है अंत होगा ही आती है वो जावेगी ही पक्की बात है वो हमारी नहीं है भाग मान दो हमारा छूटती नहीं है ना छूटती हम छोड़ना चाहते हैं छोड़ती नहीं आप चाहते हैं तो होता नहीं तो नींद नहीं आवेगी भोग नहीं लगेगी चैन से नहीं रहोगे व्याकुल हो जाओगे छूट जाएगा बिल्कुल छूट जाएगा संदेह नहीं है भगवान बहुत कृपालु है सब ठीक करेंगे केवल आप चाहो भीतर से ये और नहीं चाहोगे तो रोओगे। बोलो इन बात को आज पक्की कर लो एकदम सच्ची। क्या कहें का सही संयोग तो हुआ वियोग नहीं हुआ। मीरा जी का मीरा तो मीरा बन जाओ मीरा बन जाओ। संयोग हुआ नहीं है आ गलती आप रही। संयोग हुआ है वियोग होता ही नहीं होता ही नहीं होता ही नहीं। मेरा संयोग नहीं हुआ संयोग किसी का नहीं है सही नहीं वियोग किसी का नहीं है। मीरा माई से कम आपका संबंध नहीं है। आप माने थे नहीं हो मीरा माई मान दे ये फर्क है। संयोग में फर्क नहीं है। करो संग करो सर्व से चाह मेरी संध मिस्टर मेरा भाई संयोग दीवा मेरे भाई जान गए दीवार आप जानते नहीं हो। संयोग नहीं हुआ मेरा भाई क्या लेना आपको आपको अपनी बात विचार करो। दूसरे की मतलब दूसरे की बातों के लिए हमारे पास समय नहीं है। आप सोचो अगर मेरा भाई ठीक गए तो मेरा भाई जाओ कितने विश्वास करो बात आप दो दो चार होते हैं ये फर्क नहीं है। ये बात इधर उधर हो नहीं सकती। दूसरा ना कबीर जी नहीं आवागे दादू जी नहीं आवागे वो नहीं क्या भाई थोड़ा ब्याह मेरे भाई दो लोग शायद तुम्हें थर क्या बात भाई दो क्या बात बताओ फालतू बात है। हम मेरा भी पूछते हैं हम तो तुम्हारी पूछते हैं मेरा भाई हम थोड़े पूछते हैं। अरे उन्हें पूछो तो विश्वता नहीं है इस बात को मान लिया। मेरे तो मेरे भी ऊपर संयोग वर वियोग ये होता ही नहीं। संयोग सबका है कोई ऐसा छोटा मोटा नहीं है संयोग न हो। अरे भाल तो बात करेगी संयोग जोज कबीर जी बोल मारे बहरे दो गया है रोटी तो देगा देगा नहीं देगा क्या फायदा क्या मतलब क्या फायदा मुझे बताओ। पर धन की बात किया धन की घर की भूख न जाए घर की भूख न जाए पर धन की बात की है घर की भूख जल जाए दो धन हाथ आए। कभी जी ऐसा कहा उन्होंने ऐसा कहा क्यों समय बर्बाद करो क्यों समय बर्बाद करो। अब सोचो अपने अपना कौन है बाकी बड़ा है पंचायत करे महान मूर्ख होता है दूसरे आदमी नहीं है मूर्ख होता है। आप करो मेरे भाई ने कहो रोग और गए हो जाएगा वहां मेरे भाई ने कहो हो जाएगा आप गए दे मैं छोड़ने की इच्छा होनी चाहिए छूट जाएगा। आप नहीं चाहो तो छूट जाएगा चाहो तो छूट जाएगा चाह तो चाहते रहो रोते रहो छूट जाएगा। ये तो छूटेगा ही आप चाहो तो रोते रहो ये पक्की बात है। मेवाड़ में चतुर्थी जी थे जैसे आज कहेंगे छूटेगी ऐसी बात सुन ले उठ समझी एक बैठ ये बात करेगी जैसे निकले नहीं एक बात रख देता जो सत्संग बात सुने या ठीक है, वो सुनकर उसी दिन चले गए। एक आधा बैठ कर उसको पक्का कर लिया तो वाल्मीकि रामायण हो गए। वाल्मीकि व्यवहार में एक बात है सत्संग में सुनी और ठीक लगी। ये एक बात पक्की हो जानी चाहिए। आप यहां लग जाता आप कोई मना नहीं करता, एकदम ठीक है, ठीक जस गई तो बस आप बात हंधे को नहीं जाए। संत में बड़े बड़े संत हुए, कृष्णाश्रम में सब श्लोक गीता बनाई मेवाड़ी भाषा में, योगदेश बनाया मेवाड़ी भाषा में, बहुत कविता बनी मेवाड़ी भाषा। बात यह थी कि बात जच गई, आ बात ठीक है, बस वही बल चल दिए उस सतम बैठने दी। ये बात अब पक्की है, बात पीछे पड़ गया था उसे, वो ठीक आए। फिर आप लोग करो तो आप कोई बना है नहीं। यह बहुत बढ़िया मौका है, बहुत अच्छी बातें हैं, बड़ा सुंदर मौका है। आप कृपा करो तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। बात सुन ली, संयोग भी होगा तो अपनी नहीं होती, आती है जाती है अपनी नहीं होती, आरंभ होता है समाप्त होती है अपनी नहीं होती। इस बात को पकड़ दी, बस एकदम पका ले भीतर में, एकदम बिठा ले। ऐसे बिगा पकड़े पकड़ो आप, करो जल्दी। भाई और बहन हो, छोटा और बड़ा हो, बूढ़ा हो, पक्की बात जच गया है, निहाल हो जाएगा, निहाल। नहीं तो सुन दी छोड़ दी, सुन दी छोड़ दी, आदत भी रही। कितनी बढ़िया बात बताओ।